دا الله په وړاندې کې څه ته ګورو د دې دروغه ته ګورو والله ربنا ما كنا مشركين والله تم شرك له ملائکه دروغه دي دا کوم شیطان چې په مشاهده دي دا څه دروغه دي الله په وړاندې دې چې ملائکه غلط راپور دي کولی دي موږ نه او دا کوم شیطان چې نشي دي دا موږ ارسه به چې په کله د دې دا سرکاري ګواهان په دې د خپل بدن تیر شي دا هغه ځای کې وایي چې خدای او غلط کړو او څه ونه کړو غلطی رانا شید بیا با حضرون مخیطا چایی ناغا حضرون آلتا فکار نورا رضی اللہ دا غیر بیان چایی تو برد پام کروئے سبالا حیث عذر قابل قبول نرے دخل لگون تا استاس زندگی دو دا زندگی اسے چیرے دا یوم من المسیح والا جنلے حدیث راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ انسانا نتاس اکول سے نلمانو یا نلمانو دلما چی اوزای تلار چلتا تلار کیجی کنا اوز نلمانو دیا نوی تلارانو اکسل اکسلو علا قوت دیجی دلتا تلار کی دول امیر آگلو تلو همانی اور نلمانو تستا سل کال عمر دے تسل رج دے تسل سکن دے خود دے زین بتجی اور تیسر چاہ سر رد آگی بیان اللہ تعالیٰ کی اور جور پسید دیو آگے لادے شکم اکسلو آگے لادے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تصاغت يريد الله ترادوك الله تعالى تتغذي خبره أن يهديه في هداية جبتا توفيق بلد قبول بإسلام ورده بإيمان ورده كما انسانان تشاء الله دا إرادوك يشرح صدره للإسلام ولو جسنا بدا إسلام تا الله ولدا سنقلوك بس دور تمنا بانده بياراشي او اغا اسلام قبول تی او دو تبو غارتی رسا یاد ساتا ہے دبو مخد تی صحابہ اکرام تفو سو حضرت دبو بسل قلت اللہ تعالیٰ ددغا انسان کی ندو اسلام تا قبل لا سکل قلاوئی لا سنور لقلو تی دو اسلام تا نسلق اور علام پتار دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی جدی در علامی ہی ہو رہے یعداد چد انسان انابت الاللہ جی اللہ طرف توری جی پہر مسلک اللہ مخدئی اللہ مخدئی اللہ مخدی اللہ آخرت مخدی تغذی دنیان روانی کن طرف تا آخرت طرف روانی اور بے رغبت اسی دنیانا دو دنیا کرو تعلق نبی دو دنیا کرو یون نبی اور دو مرگ تیارے کئی درینت نبی علیہ السلام کو دے درینت اسی دنیا کہ اللہ سر عبد تعلق سے ہوئے جن دادا اسی دنیانا بے رغبت اے دنیا کے درین حمال دے رہی اور درین خبر دادا اسی دو تیارے بچارت پارا کئی ده مرگ ده پارا ده درینا سی چاکستا فمن يرد الله ان يهديه كده کرده ده بس ده اللہ تعالی هدایت کرده او ده اسلام ده پارا اللہ ده بسینه کلو کرده که هر قوم راجی ده ازلو ده سندان کسان ده سوب ساسر پده بانی نکی جی که خرازی ده اللہ ده طرف نبی که بد رازی ده اللہ ده طرف نبی ما تو سکم سایده رسو سو که منی کولی نشی او سکم نسان مالا رازی ده اگم نخو بسو کدره دونی سو خبرات سو خبرات نغلاستا نغل پستا نرشوتا نداتا شای سویا بکنسا ومن یرد ورا غصود چرا دوکی اللہ تعالی ایو جلہو تو دولاری کی دولارا او تا سمو دکی کتن صلاحیتن او غصر دو تبا چلی جتا اللہ دولاری دا چلی جتا انبیارا لیا کتابنا رالا صلاحیتن موجودی عقل کو جو موجودی کلائل ارض نگتو جان دے پسار سا بڑے باندے روانی یجعل صدرہو نوگر دو اللہ تعالی سنبدو چندی قانتا ہوا تنگا جو خرجا خطا ازیق زیت تخرجی لکی جی خطا ہی رکی اللہ تعالی دا سینہ بگا دا سینہ لگا سے جب اسلام علاقا موسیٰ رفو بس کبھی تنجی باندی دو لکی جی علاقا راشا جماعت تا ہی رفو بس پیسے کی دا غفو دائیوالی غفو دائیوالی ہم دارے کو جب اسلام خبر ورطا کو اور دو بچے دی تنجی کی دو لکی بجھا جی جی اور دا دیتی جی ری جی دا دا سرے دا دین سره دا دی یاد ساتو دغه په دې الله ته لږه اډر نه کارای چې په خپل انسان کې دا نه کار نه ځای نو چې کله د تا د اسلام په حواله باندې خبر وي شي نو دغه د اسینا سخت څنګه شي اور دا دې چې انما یصع عاد چې خما غویا دا سره په زور کوي اسمان اسمان ته دا څه له ته په زور ختم دا چې نه د نهایت شدت نه اسمان ته سره ختم شي یا کسان چه اسلام تا ختم دا دلی انسان دا پارا نهایتی کری ہوئی مد اسلام دا خبرا دا اسلام حکم دا اسلام عمل دا ہم پتبا ندا سے کری ہو اور بد لگی اللہ تعالیٰ وزدہ غصر بس اس خطا دے دے دے لائے کہ انما یسا عدس سما جویا پا زور کیجی دے آسمان تا طرف تا آسمان کتیجی یعنی آسمان کتیجی کذالک اندار انگلہ کسان چه اللہ تعالیٰ مخصد دے بیانتے یجعل اللہ الرسا اچھئی اللہ تعالیٰ پولیتی اللہ تعالیٰ پولیتی مختلفی عذاب کی اللہ تبارک تعالیٰ علی اللذین پہا کا کسانو باندھے لا یؤمنون کہ اگئی ایمان نہ رہنگی بس مثال بیان کر کہ کم کسان سے اگئی دگا گمراہان دن اللہ دا اگئی سنہ تنگ سی اور اگر سے خسا اللہ پیدا کی چرتا ہم اسلامی حکم اگر ملینا اور جب بھی خبر ہوتا کہ ندا سے اللہ کہتا اسمان تدا سرے سے جائے اسمان دا قتل خود گرانا خبر ادا ندا کا خبر فتبا ندا سے گرانا لگی خدا سر کو توڑ دے شیطان نے وہاں کا ترغیب قرآن کا دیکھا وہاں کا دا قرآن مجید سرا تو ربی کا دالار درد سادا مستقینا بالکل نیگا نیگا لار دا سادر اب نیگا لار دا خط خط سننا آیا تو تتاکیب سر تفصیل سر بیانے دلائل لقام اللہ قام لپارا یزد کرون چا غی نصیت اکلی کن قوم چا نصیت اکلی او چا کم قوم نصیت اکلی لیکن تفصیل نتا ہر سمرم خبر اکی سوگا اگر تو بس خبر جدیدی جو بس پر بغیر لهم دا دیتا سانو دا پارا بشارت کسی سے جو قرآن مطابق صلح زندگی تو رئی لهم دار السلام دا دیتا پارا جنت کے ایو اعلان دا دیتا سانو دا قرآن مطابق زندگی تو رئی لهم دار السلام در پارا جنت کے اور جنت تو سل دار السلام علی سید و خار طرف مار طرف سلام کہ یو بل سلام خامت کے لئے تحلیت ہم کی آن سلام یو بل سر سلام کمالائک ورس تراجین سلام اللہ کے طرف نہ سلام یا رسول خدا سلام اور سلام اور سلام دے یا اللہ کو سلام دے سلامتی انا دے یا پیر کو سلامتی دے مراد تو جنت دے نو اعلان دے دے پار جنت دے یہ کہتا ہے کہ ماں خدا کا تم اس کے لیے جنت کا سنگ لگتا کرتے ہیں کہ دا سے کو مت ہے برکات تو لے دے کہتا ہے کہ اللہ کا یہ بھی جنت سے ہے لگا جنت سے بدل جنت کے لیے پتہ ہے کہ جنت سے کہ گھر دے ہم موقع دان دے برابر ہے کہ اللہ نے عند ربہم لا ان الناس ماں سے کرے گا جنت کا بدل کرتے اللہ سے کرے اور اللہ بولے گا جنت کر کے جائے بولے ہماری دل بھی جانا کیا کہ جہنم راستے میں پٹوڑے میں ملائے کی اور پھر ان کو دی اور دم رکھنا خبر ہے جہنم کو سہی تو کہ تین اخلاق سے نکل میدان میں محسر یا تن ان نفرے گی ابراہیم علیہ السلام محمد کو دینا سیئے تو کہ کل نبی علیہ السلام نے مجھے کو سب سلائی کی پر تو بھئی لے تو کہ طرح سکون دے دے جنہ نفر وہ مکتے زوری سلتی اور اندان ختم رکھا وہ جنت حل کرے وہ ولیم اور دا اللہ تعالیٰ مخد گئی رہے اللہ بدو سرمی نہ دئی جائے جائے میں پروانہ کا کہ اللہ تا سرمی نہ کہی خدا اللہ سرمی نہ کہ نور سے غوار خبر ہے خبر ہے نا وہ جو ہمیں تو ان کو تم یہ سے کہ تم کن راز ہی تم خوشحالی ہی من جے ممان دی پروانہ سے کہنا کہ اللہ بدو دئی سرمی نہ کہی تو ولیوں کو مانا دا مخد کر رہے انہی بے ماتان ہویا ملون دا غامال دا جس بھی دنیا جو کل بزدگ عامال دے رہے تاس تکے سے ظلم حدیر دی کہ جنت کا داخلت ایمان باندھ دا رفع دا درجات کا عامال دا رفع دا درجات کا عامال دا مسلم جو کسی کا لگی دا اور طلب اپنے دے دانے میں سر پیس کرا سے پتہ دے لے دی ہر دا جی اس کسوا داخل تکن کسان حاضر سرات رب کا مستقین ہے داخل تفصیل بیان سے اے زبین ہے کہ تم نارام خلق کے زمین رفع دے نارام اگر نارام خلق لگا بیدین خلق ایسا بیدین ہے اتر بسر کی جنہی سر بدا کی ویوم یحشرہم او یاد کبھی کہا کرو یحشرہم کی جمع بکی دیلر اللہ تعالی جمیع ان تول تو دا کول را جمع کی کنا نو دو تصویر کی جی زمین اطلاع کے خوف اسرائی دا آخرت دا حق عذابون سخت سخت نیرون دنجی او کول چلتا گر دا شیر کرا لے یا اللہ تعالی بورد شیر یا معاشر الجنن او تولی ابی جناتو جناتو تاس کو یوکار کر کی دنیا کے انسانان بان سارے گر دے گئے اور کوشش میں کہو کہ دغا انسانان کو لستا سے تابیش ہے تو تاسو کو پکم اصند کو کر کے وین اور کر کے کہے جنات کو شیطانان ہوں گے تو ریان اندر کسی قد اس تک پر تم پتاسی سر دیر کا سان تابیش کر دی لیتا سو دسان سن جنا لن سید انسانان انا قد اس تک پر تم نسمان آگرا دیر کا سان تابیش کر دی لیتا سو دسان انا قل دبی انسانان انا دیکھ انسانان لما دیر کا سان لقل زان تابیش کر دی اور کتاب سے بورتے سنین اگا انسان دستا سے مطابعات کو اتا سے اتا دارا سے دا چلک مکڑے سخیانی مکڑے ہوا سرکشی مکڑے ہوا اور دا انسانان تا سے اتا رہ کرے وقال اولیاؤہم اور تدیو سبوئی اولیاؤہم اگا تابداری قوم کی لدی تیریانو من الانسانان انا دیو بیادا یہ جو رہے اللہ بورتے سے دیتا سے گندا کری دا سیسی دا سیسی مدل با دسان خلاص مولا بفارے خبر کئی چرک قدیم نہیں اخلاص ربنا اے رب زمین اس سم تا بازنا ببازن نفع حاصل کرے گا پا دنیا کے باز زمین دا بازنا تیریان زمین نفع حاصل کرے گا اور منگر تیریان انہیں نفع حاصل کرے گا منفعت دے انسان آنے دا تیریان انہیں دا تو جو رب خواب دا کافی ریت لیکن ہے یا دستا سرابا لبکور لدہ عرب دا قانون او دغه د دې پړاو ته نه دی سره د خطرو چرته ریان نه ریان نه باندې نيتي دغه خبره ته لدا دی او دې سید حاصل وادي انتفاع ایه دغه ریان ته کوم سره وي موږ د هغه کنا حاصل او دې خبره نه چې دایدا تشران نن ته نقصان ورسوي بس دا یو منتر دې دا د دې یو ریسور عمله دا دی ښه نو له څه ته کنا حاصل تسید اور پمشر او پسردار دے دے علاقے دہارے علاقے سردارانو کنا او منگا جدا سنا کے راضی دا پناہ بچانا حاصل ہے دے دے دے کشران میں کہ منگا سوچی نقصان رانی کی دے انسانانو بتے نتا وفیدہ حاصل ہے کہ جو روز ہوتا دے غم بس اللہ سے رب سنگ بچی او غیب سے فیدہ حاصل ہے کہ بگئینا او غیب اقتل نیت کے خوشحالے بلکے او ہو خلق سے پناہ دا اللہ کے راضی پناہ دا اللہ غاری دا مخلوقات دے شرل ہاں اور دا انسانان زمون پنا کر آلن مو کو چرتا سیو مونگا ہم آمولی خلق نہیں یا دس مکنہ کہ چاہتا دا سیوئے کنا اگا پکتو سنی ادا سے مطل لکھو تر سول دنیا ہوگی نمانا داری سے دل بگن تکی جو ہی چھت پر گردے گا مددو نفت نداوا قدیبت ندا نفع سلولا اور ددو نالاو نورم دور سیگا نگی طرح تیریان دیر شیطانان لکا حرامیان لی دیر نقصاناتم بازی زینتی کئی خد انسان نفع سید نوری مرسلی خدا تو غط مسئلہ سوا نمان فاعت انسانان لکی ریاننا اگا امن دبینا تکر دا سی دست بیابان تبلال و دا دوی یعید بسید حاضر وادی من سفہائی علاکہ من کو پنا کے راضی دے علاقی دا مشر دکانا ودی دا دیو اقصان نشر تمن کا نقصان ملتی اور دیا من فاعت دے ریان دے انسان نسو اگا بلال ایجا دیو کہ بھائی ما تقلی شغف حاصل لے ما تقلی عظمت حاصل لے غیر پنا کے مقلوب دا اللہ راضی و دی زمین پنا کر آلے زدی مستشیر ودا بدا اللہ پولان دے ہوئی کہ رضیہ کے من دا سنس دیو بلنا غصے وبلغنا قرتي ضميرا اجلنا هاغا نيتيس بلتا كما نيتا الذي هاغا نيتا اجلت لنا خدا اتامن لكار مقرر كروا ياتنا مرد مراد دو يادا تهمت رأيز مراد دو زكا دعاو جو لئي يودا تهتنا اس انسان ماني مرد رأيشي اور بل هاغا دي كده قيامت اغا تمام مجا الله باين كله دي كده رجل بتماس سكرا جي اور دا مسألة دا ميدان دا حشر دا ودل غدا قدوري كله خلق الله بوابده جننا كنش تاسورة سيدي چاہتا اگر نیتی اخبری تا بغیر کسی دی دی ایمان نو ایمان نو رانو دو تو جم یعنی اس کا او اخری طور سی دو نو انار و مصواتم جہنم تکانس دا سرا بس دیکھ بتا سو اسے دیکھ برا جوریت او خالدین سیہا ہمیشہ دے پدی جہنم کے پدی جہنم کی با خالدین سیہا الا ما شاء اللہ مگر فکم وقتی تو اغواری اللہ تعالی اس کل دکا دی جہنم ناکو اللہ دا ارادہ لکن دی اس کل دکا ترانو دو زخنا ترجمه یا چاہتا ہے دیوچی کا باندھ بہوڑا اللہ ما شاء اللہ مگر پسم وقت کے غوری اللہ اور اللہ نغوری یکن دا کافران دا دو زخنا دا تک بور پر خام خواہ اللہ تعالیٰ وی چکم سر کفر پر زندگی تیرہ کر دے دا تیر عمر پر دو زخنی کے نظر یاد بھی کرتا ہے یہ دو زخنا قتل ہو جی قالدی نسیحا ماجی کی نسیحا دا تول الفاظ دا سے کسان دا پار قرآن یو زینہ پہر سفا پہر ورکا ہر صورت کے دا مسئلہ تفصیلا بیان دا کہ بھئی جنتوں سے دائمی دے دو زخم دائمی دے کم کسان چھ کفر پر دو زخم لالل بھئی با دائمی پا آگے کے ازادی جی اور کسن مومنان جنت پر لالل دائمی دے بھئی التقبل نظیری لنہاز آدل تب تقیق سکو الا ما شاء اللہ مگر کو غالی اللہ تعالی اس سن لچا لیکن اللہ نغاری اس سن لکافرانو دی جہنم نا ذکر قطعی سے سبی اللہ کلی دی قرآن بہن کلی دی حدیث بہن کلی دی اجناد امت کری قبر بانی را دو ممانا الا ما شاء اللہ مگر کوئی غواری اللہ تعالیٰ اس دن دا مومنانو گناہگارانو دا دی دو زخنا لکدا بچائی انہی دو زخنا کو او ساتن لالا مومنان گناہگاران لالا اسے انارو مسواتم خالدی نسیحا دن دا پارا خلوب شتا دینا ہمیشوان دا مومن دا پارا پا جہنم کشتا دینا دے بخام خواد جہنم نوزی کا ہر سمر لے گناہ دا کرے ما سیوا دا کفرنا کا ہر گناہ دا دن شہرے مکدہ دا پتی زندگی دور تیر شیر کدہ تیر شیر سی تو ملتے جی مغشل کی ویش کا لپیر کی جاکور کر رہی اور چاہتا ہمیں لگے لگے سزا گانے کی جرہ جیل کے معلوم بھی جب دکا اور جا عمری کے دن سے ہمیں سیال جانتا نوالے جنازے ہو باسی عمری کے ایک سے زمانہ دا تو آگا زمانہ تو رسیدہ سلے دا اصل کو کر رہی اور سچی بھی دا پانچ سالہ بھی اور دا دس سالہ بھی اور دا بھی اور چاہتا پکے ماسا ہوئی شی یہ اللہ ما شاء اللہ نے مراد مومنان سے کہا کہ مومنان با اللہ تعالیٰ جب جہنم نوبان سے اور دو دا ہمیشہ پائے کے لئے جہنم کا سمیہ دا مہمیشہ رے عذاب دی جہنم ہمانیشہ رے جنتیں دائیں رے نعمتیں دی جنتیں دائیں رے یہ جماعت کے پاس سمیہ انشاءاللہ کے طرح جی آگئی تو جہنیہ و جہنیہ آگئی قائلین دے خبر دی یا دا خبر آگئی کہی ہے کہ دی جہنم دا پارا دوام نشتا سو زمانہ بعد دا جہنم دو زخمی دیا بختم یا بخت دا یو بیکار فرقہ دا غلط نظری والا خلق دی اور بعض کسان وہی چنا جہنم بہی لیکن سو زمانہ پس سے عذاب ختم سی جہنم نہ بدلے گی لیکن سمدہ پس براغی کا عذاب ختم سی لکہ عام طور کی یا تو کہ عذاب وغیرہ ملی دا دوار نظری دا قرآن اور دا حدیث سے مکمل خلا قرآن اور حدیث ہر وہی چلے کافر سزا بیانی تاس کا معلوم دا اگی سر قلود بیانی تو دے با ہمیشہ قلود کتی جنے کا نبہینی نو اگی دا آیت مقدر کی چھے اللہ ما شاء اللہ مانا دا چھے اللہ رمسواکم بھئی جہنم ستاس دکانا دا اللہ ما شاء اللہ لے اللہ ما شاء اللہ مانا اگی دا سی چھے سے زمانہ پر سے دوزہ ختم شی اور یابو سے زمانہ پر سے دوزہ کا غازات ختم شی دوزہ کوئی کا غازات دے لکہ متاثرین اسے عباد کا نظریہ بنونے ناکلم محکی نگر تجیدی جس وقت آنے یہ دل کا ماغا مسئلہ دے کہ دے سلال کے ادا دلیل بڑے غلط اجماع دا امت کا پدی قرآن دالے حدیث سریح موجود یہ حدیث پدی کہ جہنم نہ بیا فناشتا نہ جنت کا فناشتا نہ عذاب اللہ فناشتا اور نہ غنیمت اللہ فناشتا بس دا بگی ادا قصد بپرا دی اور اللہ ما شاء اللہ میں دکتے جو کردی یو مانا اللہ ما شاء اللہ پدی کے اشارہ بچاتا قدرت دباری تعالی اور اختیار دباری تعالی تا اللہ صاحب قدرت اور صاحب اختیار کے زور کے کونے سے زور کے کونے سے چالک ادھے بنو باسل جہنم نہ صاحب اور رومن جو اگر بہو باسل جہنم نہ یہاں پہ اللہ ما شاء اللہ کے اشارہ دے قدرت اور اختیار دے باری تعالیٰ تھا چالک جہنم کی دقا جہنمیان بہ ہمیشہ بھی دا کافران تو جام اللہ صاحب قدرت اور صاحب اختیار دے جردی چاہتے زور نہیں یا دے اللہ ما شاء اللہ مانا تا سما سوکڑا کہ ان تک مانا دا مگر کہ وہ علی اللہ لیکن ارادہ مدد کرے دی چاہتے کافر دے اس طلبی جہنم میں اور پریمہ ترجمہ میں سوگلا اللہ ما شاء اللہ نے مراسل کی مومنان یہ کہا کہ سو زمانہ کو بدے تیر کے غفل قیت باغی کے لگ گئے کو دیر دے جا بدی رضی ہے کہ جرہ کسی لڑے قاتل لے قاتل عمری قید دے تو دے عمری قید مانا میں در تا بیان کرے لکہ دلتے چھو عمر قید چھنے کنزی شکالتے رہی کہ نو دیا رضی دغا سے داغا سے زاب ہوگ دے دانے کہ اغبام ایشہ پہ جاننم کے پروزی نا اغبام تے جاننم نہ روزی کیا سیمان ہونے دے دنیا نا دے برا دوزخ نہ ہوزی گوچے دیر مجھا پرسوی قوتن ددشتا خا دام بھی آخا دے چوزی دے جاننم نا تو اللہ سی زلت لاکہ کالے پکی تیر کو بیاتی نوزی بیا مگو رہ خدا تاچی پکی ہمیشہ پراتی تباق و غدی نو اللہ ما شاء اللہ دا ترجمہ خیاد ساتا ہے ان ربکا بے شکر ابسا حکیم خاوند حکمت تے سزا آغا ورکی چی کم مناسب دے چاہ دا حال کروی او عالم دے پس باندی پنیات دا خلق باندی دا خلق نیتونا آمال اخلاص را فضل ارت و سمادے وکذالک نولی اور دارنگ مسلط کو منگا یو مانا بعض ظالمین بعض ظالمان بعض ان کو نور مسلط کو ہے سنگے مسلط کو گرے دا خو معلوم خبر دا کہ یو سڑے بل سڑی سر ظلم کی نا اللہ تعالیٰ وئی چھ دا ظالم اے بزا پا یو زمانہ کی مظلوم گرزوم بل ظالم با پدہ بانے مسلم کو اور تاستا معلوم ہے یو سڑے دنن اگر ڈنڈے مار دے ظلم کئی سبال اللہ پا آغا باندے دے دونو چھت ظالم مسلط کی او دے بے اختنی کئی کنے کئی دا خدای فیصل ہے ظالم دے پدے نہ خوش آلے گی چھ ہاں ہاں ما دے ظلم دا وجہ نہ ٹوڑے دنیا ڈککڑا اللہ تعالیٰ با پتا بانے دا سی او سڑے مسلط کی چستان با موار پار فتا کی وما من ید الا ید اللہ فوقها دا ہر چا چی کم قدرت تے خود دین زیاد قدرت چاہتا حاصل لے اللہ تعالیٰ تا حاصل لے وما ظالم الا سیبلا بظالم دنیا کے بدا سے و مردار پاتے نشی متکبر بدماش ظالم مگر اللہ با فبل مسلم دا قرآنی فیصل دا دا اللہ فیصل دا دا حدیث و فیصل دا ندلتا مانا نولی و مانا میں سوکڑا چی مسلط پا تو بعض ظالمان منگا پا بعضو باندے دے ظالم دے دیکھو تیز تیز کی کہ اللہ وی بل پا کتا پاسن مسلط کم او یا و کذالک نولی دارنگ منگ با یوزائی کو بعض ظالمین بعضن بعض ظالمان دا بعض سرا دا قیمت پر دلی بتی نجوری تو دا دی یو ڈالا دا دا مشر دا دا دی بلا ڈالا عرب اخفل اخفل گروش دولس دلی بتا قیمت پر جوری گی دولس خلیلی پوجنا نصیب دا بدا غی سر منگ یوزائی کو چاچ کم کسن گناہ کرے دے بس آغا طرف تے کوئے بس تیری چاہو تو کم طرف تے دیو اور پلے یا پلا نبی آبا اللہ دا طول بودن جہنم کی بے اور دلائی کی یو لے جماعت پہ یوم شربت نمخ روانی چلی جا پہم تک کہ دنیا کی زندگی تیرے پری غرو گئی دی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا دارنگی منگا سکو بعض ظالمان دا حلاکو پنورو بعضو سرا نولی پا مانا دا نخلکو سرا یا مسلکو بعض ظالمان پا بعضو لکا ورمی جتا اس پر ترجمہ اکڑا ولی به ماکانو یکسبون په سبب د هغه مال چې د دنیا کې کفر کړو شرک کړو دا هغه کفر او شرک دوه جن الله تعالی بسوږي په دې باندې بدا سي کسان مسلط کې تا اوس د قیامت منظر الله بیانې چې دا کسان مخې دوه درې سنجل وي یا معاشر الجن ایټولیه د چاد پیریانو ولینته د انسانانو چې کله مخې ته دوه درې خدینه مراد کافران انسانان کافران جنات نه مرادی ځکه تاسو نه مکلف دا دوه طبقه دي نور مکلف نشته حیوانات چرن پرن ملائک دا غره مکلف نه دي الم یاتکم رسولن آیا نور اغلی تاسو باندې کرام منکم د جمله تاسو نه د دل تاسو نه هم تاسو د جماعت نه تاسو د دوال د جماعت نه انبیای کرام ما تاسو نور علی کی اوس ما فل دا چې رسولن منکم کی کده منکم له موږ پیریان او انسانان دوال والو دا یو په خدام سره معلومه شو چې ګل پیریان او پیغمبران اغلی دی غسوب تاسو اوس ما وی چې اجماع د چادا زمنګ د اصلاف په دې باندې دا چې انبیای کرام صرف او صرف سګر اغلی دي انبیای کرام د بنی نوع انسان کې پیریانو کې نشته اوس بل چې دا من کوم راغلی دي نو من کوم کې خطاب دوار کوي چې نه کا تاسو دوارو ډلو نه ما تاسو ته څوک راولې ګل انبیا نه انبیا کم جماعت کې راځه انسانانو جماعت کې راځه دوارو ډلو تراله سم مسله کو کې نشته یا تفسیر روح المانی والے چې کوم جواب کړی دی مراد رسولنا عام دي چی اغا دا اللہ دے طرح پیغمبران وی یا دا پیغمبران نمائندگان وی نو بیا تاس تما تفصیلا بیان کر چی دا پیغمبران نمائندگان پا پیریانو کی موجود کو موجود نو تفصیل سره میں در تب داغی پا حوالا بانے خبر اوکر او دا دی دا سے مثال دے لگا قرآن سور رحمان کے راضی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان دا لولو مرجان ملغلری اللہ وی دا دی دوار او بولو دی چکمی خوگی دی او کمی تروی دی او حالان کې قبو کې داسې زونه نشته داسې زونه پسې کې دي په ترغو کې دي او نسبت دلته چاته شوی دی من هما دي مجموعی ته شوی دی یعنی د دې دواړو د مجموعی نه د اشرفه لال جواهر ساز د پار رو باسم دا هغه خو د درې شور نه روزي چې کوم نمکینی وګړي مالګینی وګړي په دې نورو قبو بو کې خو نشته چې دلته په قبو ځان مړ کې چې اشرفه پکې رو باسو ها آس دی پان ورم راغلی دي ته راغلی خو پښې پکې چې ځای ته مور سي هغه ګره هغه ترغو کې دي خدي کې نشته او نسبت چاته راغلی دي دواړو ته راغلی دي دارنګه د حضور صلی الله علیه وسلم په اړه کې تاسو ته خبره معلومه ده چې ما تاسو ته پیغمبر عرب او عجم او تاسو له می تاسو ته پیغمبر راولېګ نبی رسول الله عجمی دي او حالانګه مسله خود ته دا بیان ده نو دې ټول نه دا معلومه شو چې دا نسبت ګره مجموعی ترې پیریانو کې چرته هم پیغمبران نه دی راغلي اختلاف پکې ډېر دی ما ته تلل نه مسله بیان کړه الم یاتکم آیا نور اغری تاسو رسولن پیغمبران منکم تاسو نه چې تاسو دا قطب تاسو دا غی صداقت پی جندو تاسو دا غی رشتنوال معلومو ایمانو مولین دانو یا قصون علیکم چه بیانو لی تاسو دا آیاتی آیاتون زما اللہ وی زما آیاتون در تبیانو لی و ینظرونکم اور دارنگی یرو لی تاسو لقا ایومکم دا حاضر اے در از تاسو حاضا چی دادا دا دیر از دا حاضر اے نی تاسو نی یرو لی تاسو تیدانو لی چه ارز بدا سے حاضری کی گی دا اللہ پولان دی بودری گئے اول بدی انکارو کی چه واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پخدائی کمان شرک کڑی اول بدا ہوئی چرک پتی دروز اخلاص شو نبیا برشتی و مسئلہ شروع کنو قالو آئی بدوی شہدنا علا انفسنا بالکل من شاہدی کو پزانو نو قلو باندی دی مسئلی یعنی اقرار کو من تا انبیاء را خلی دی ستا دلائل بین کری دی تولی مسئلی ویلی دی لیکن وغررت هم الحیات الدنیا دوکا کیو چولی دیلر جن دی دنیا دامیس کی مقولہ دی تی جملہ موترز ہوئی اللہ وی داخلک چی دیکن دی دنیا دی زیب و زینت و دی سیزنو دوکا کی مکان دی و زمان دی و ٹرک دی و پلان دی بس پا دی سیزنو کی دی پا دوکا کی نا سا پیچی دی دی نونی سا سن چراغل و غسلا و شہیدو اور دی بسو کی شہادت دو کی علا انفسیم پا قل زانونو پا آخرت کی اور شہادت بیدائی چی انہم کانو کافرین دی پا دنیا کی کافرین جی شہادت اقرار پا زانو کنو ملائک پا اکلک ہوئی سی 60,000 ملائک یو یو جہنمی نے بتاو شی بس جاخل سب سم پہنگائی دیکھتی خواب دا سے بے اوتر را بے اخی جہنم تبی دی کچھ اللہ تعالیٰ دا خبر دی سرکی یو گولی کئی وی ذالکا دا ارسال دا رسولو چا اللہ دا انبیاء رو لگل کتابون رو لگل دا دی دا پارا اللہ یکر رب کا چند ربستا محلک القرآن حلاکون کے دا اسیدون کو دا کلو بے ظلم تسبب دا ظلم سرا و اہلوها غافلون اور حالدار چا اہل دا دی غافلی دا تبلیغ دا چانا دا تبلیغ دا انبیاءونا دا رسیدو دا انبیاءونا دا رہے چھ اطلاع ورطا نگی دا اللہ تعالیٰ غیل حضابی اول ورطا اطلاع لیگی ننگو رسو بدانوی چکنی ماتا اطلاع نشتا عرض ہے تا قبر رسید لیلی بس اللہ بیان قیامت پر دانشوی دی جمولا سکنو را دلی اللہ بھائی فلان در غلو فلان در غلو فلان در غلو اتمام حجت پوشی قیامت پر از عذر بنوی ولی کلن او دا حریت ان لپارا کاغا مومن دے او کسر کافر دے درجاتن درجی دی په جنت او په دوزخ کې مما عملو د وجد اعمالو د چ څنګه اعمال کړی دي نو که اعمال کړی دي نو چې درجات دي او که کفر کې څوک په برت لري نه غبه سر غن نوي او تاسو معلومه خبره ده چې هغه معمولی عذاب د جهنمی نبی رسول الله چې بیان وی دا باغ د دوزخی چې د تبصری په خو کې پنه واچول شي دا تسمو والا دا چپلی زمونږ دي دا چپلی دا درو ګل چې په پاسه تیر شي وی دي دا به واچول شي صرف دا به ګره نور ورنه به بچي او د دې د حرارت د وجه نه به پدې کپړای کې دا دماغ داسې خود کیږي لکه څنګه چې غوخه خود کیږي پکاټوي کی دا غار نه عذاب دې نو سم خیال نه چې هغه عذاب څنګه دا صرف د تسمی د تدبې کیږي نور د تسمی دې کیږي او دا غي دا حالت څنګه چې پکې سمې کی منډي درجه خوب کې خپل اشتګا نه و ما ربک بغافل ان ذر رب صاحب غافلا اما يعملون دا غامل نه چې دا کافرانه کوي و ربک الغنی او رب تاسو چې دی هغه سره به حاجت دی عبادت او ایمان تاسو الله پاجت نشته هغه سره چې په ایمان او په عبادت باندې لیکن ذر رحمان خاون بیچاره د رحمتونو د مهربانو دی پر علی ګلو د انبیاء کرامو سره او پر استکور د عذاب سره ای یشا ک الله تعالی او غواړي یذربکم بو بذ تاسو و یستخل من بعدکم او رب علی نمائندگان خلیفگان تاسو د هلاکت نرستو ما یشا ما په معنا د من اغه کسان چې الله غواړي لکه څنګه چې تاسو راغلي یو تاسو نور څه باندې نور راولي کمان شا کوم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی یې من ذریه قوم اخرین د نسل یو بل قوم تاسو د چانه سره تاسو هغه نکته چې هغه ټول نکته چې ورني کسي چې هغه څه تاسو یې کنه دې تم سوچ الله یو کې چې تاسو لپاره هغه کسان هغه څه نن تاسو یې سباله بس تاسو چې نو ذکر وسیرا شي خپل بستره دی ګول کا قاسم نمره کو جنا سره پیدا شنه اعلان راغی چې بس انا بیس طرح گول کا زخو خلق قبر بے قبر کے راکتے دمر دمر دی اور بیام صرف دا سر خوزی غم خوزی کم بختان قبر کی پراتی مرداری گی اور بیام اگئی چلی اچتی گی رکھنا جی کی سوچ تا سو پہ چنو سی رانا بھائی کڑا کڑا ہے آو کنا اس وقت بل پا رکھ جی فلا زندگی مطی رہا سچن حکم دا خوکلاسی گی نا خدا ہے اکوام نا انما تو عدونا پتا کی ایک سر آغشے جتا سر وعدی کولی شلاتن اگر آتن قیامت خورازی او خام خارازی لاتن مانا راتن کے دے وما انتم بمعجزين نتاسو عاجز كون کی اللہ لرا په صورت سرا تاسو اللہ تعالی عاجز کولے نشئ قل یا پیغمبر علیہ السلام دوی ته یا قوم زما قوم چې ایمان کم کسان نروری ای عملو علی مکانتکم تاسو بندگی کوی عمل کوی علی حالتکم فخر حالت چې تاسو تم حالت ته انی عامل اوزم عمل کون کې په خپل طریقې مکان په معنا د حالت او د طریقې چې تاسو دشمنی کوی کوی او زه خو چا سره دشمنی نکوم وما فصوف تعلمون ذر بچ پوی بشیتا سبالا من تکون لہو چه سوک تی آگا کسی بی بزد پارا عاقبت دار خخاتمہ عاقبت دار مانا خخاتمہ سبالا بفتو لگی چه خخاتمہ بدی چاوی انہو لا یفلح الظالمون فتاکیق ذرا اللہ تعالی نکامیابی ظالمان خلق اللہم فمن یرد اللہ پس آغا سوک چه رادو کی اللہ تعالی دتا دی خبری این اہلیہو چه ہدایتو کی دتا یشرح یعنی توفیق ورکی دا قبول دے اسلام یشرح صدره کلاو کی سینہ دغه لیل اسلام اسلام تلک پرون تاسو عقیده حضرت حمزه ویل و قوم یری دورا اسو چرا د کی الله تعالی یو دل له چې بیلاری کی دلرا یجعل صدره نو کر زی هغه سینہ دغه زی قن تنگا حرجن غ سکیدون کی د حرج معنا غ سکیدون کی کا تنگا ختم اور غ سکیدون کی کان نما یفادو گویا پزور خیج دے ته سمای اسمان تا کذالکم دارنگے یجعل الله رساچی الله تعالی غپلتی شرک کفر عذاب علی الذین فضلوا دعا کسانو کلا یؤمنون چاہی ایمان نروری وحاذا او دا قرآن مجید صراط رب دکا دالار درفستا مستقیم نیغدا قد فصلنا لآیاتی تفصیل تر بیان کردی دلائل منگ حاغا قوم تجکم نصیت اخلی یذکر نصیت لی لهم دار السلام بشارت تے زید پار جنت تے عند ربهم پنیز رب دوی وهو ولیهم اور دا اللہ مینہ تون کے لدوی سرا دادوا انعام شو بما کانو یعملون دا غامال دو جی چھ دی دنیا کے کول ویوم یا شرحن دار مخالفین بیان دی تستخ